geceler sırdaşındır, secdeler gözyaşındır. Resulullah yoldaşındır, çağır da geleyim sana. Resulullah yoldaşındır, çağır da geleyim sana. Gecelerde hep muhabbet, kalmaz kalpte tasadet. Yananlar görür elbet, çağır da geleyim sana. Geçtim başka aleme, rahmet yağdı gönlüme. Arz eyledim yârime, çağır da geleyim sana. Arz eyledim yârime, çağır da geleyim sana. Gecelerde hep muhabbet, kalmaz kalpte tasadet. Yananlar görür elbet, çağır da geleyim sana. Zalim nefse yenildim, masivadan çekildim. Benliğimi yitirdim, çağır da geleyim sana. Benliğimi yitirdim, çağır da geleyim sana. Gecelerde hep muhabbet, kalmaz kalpte tasadet. Yananlar görür elbet, çağır da geleyim sana. Bahçesine kondum, sanki yeniden doğdum. Bir bir sarardım sondum, çağır da geleyim sana. Bir bir sarardım sondum, çağır da geleyim sana. Gecelerde